899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radio, czwartek, 11 kwietnia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Posłowie debatują nad zmianami w prawie aborcyjnym. W Sejmie są 4 propozycje. Trybunał Stanu dla przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tego nie wyklucza minister kultury. Po każdym spacerze po lesie sprawdzajmy, czy nie mamy kleszcza, apelują lekarze. Najpierw prezentacja projektów, teraz debata i duże emocje. W Sejmie pierwsze czytanie 4 propozycji ustaw liberalizujących prawo aborcyjne. Najbardziej radykalne rozwiązania proponuje Lewica, najbardziej zachowawcze Trzecia Droga. Na Wiejskiej jest nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, powiedz, jak przebiega debata? Pada wiele argumentów, ale są też napisy na koszulkach i banery. Jeden z posłów PiS przyniósł planszę, na której widać 10-miesięczne dziecko w łonie matki. Lewica przyniosła baner zatytułowany Aborcyjny dług Polski. Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej zadeklarowała poparcie dla wszystkich projektów. Kobiety mają prawo podejmować decyzje, mają prawo żyć, mają prawo być zdrowe i mają prawo być bezpieczne. I ponieważ traktujemy to jako wartość fundamentalną, to chcemy, aby wszystkie projekty ustaw trafiły do pracy w komisji. Po to, aby móc wyprowadzić z niej projekt, na którym większość w tym Sejmie po prostu zagłosuje. Z kolei posłanka Dorota Łoboda podziękowała aktywistkom aborcyjnym, które są dziś w Sejmie. Padło też hasło ani jednej więcej. Katarzyna Sójka z Prawa i Sprawiedliwości krytycznie odniosła się do projektów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Jesteśmy całkowicie za życiem. Te ustawy nie są zgodne z prawem konstytucyjnym. Projekty Lewicy i Platformy absolutnie nie są akceptowalne, chociaż w Prawie i Sprawiedliwości nie ma dyscypliny. Natomiast projekt Trzeciej Drogi będzie projektem, który prawdopodobnie będzie mógł mieć w naszym klubie różne opinie. A ten zakłada możliwość aborcji, gdy ciąża zagraża zdrowiu i życiu kobiety. Występuje duże prawdopodobieństwo ciężkich wad płodu albo jego nieuleczalnej choroby. Jest też możliwa, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu. Trzecia Droga chce też referendum w tej sprawie, ale z tym nie zgadzają się ani Lewica, ani Koalicja Obywatelska. Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz rozważa skierowanie wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu Macieja Świrskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Powodem jest nieprzekazanie środków z abonamentu Polskiemu Radiu i Telewizji Polskiej. Według szefa Sejmowej Komisji Kultury Bogdana Zdrojewskiego są przesłanki do pociągnięcia do odpowiedzialności przewodniczącego Krajowej Rady, który zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej ma więcej grzechów na sumieniu. Natomiast faktycznie Biuro Analiz Sejmowych potwierdziło, że nieprzekazywanie środków z abonamentu dla publicznej telewizji, dla publicznego radia jest niezgodne z przepisami prawa. Mało tego, wyraźnie w tej analizie wskazuje się na osobę przewodniczącego, a nie na całą Krajową Radę, jako tego, który ustawowo jest zobowiązany do tego, aby te środki, krótko mówiąc, przekazać zgodnie z uchwałą podjętą we wrześniu ubiegłego roku. Do wypłaty wpływów z abonamentu wezwali przewodniczącego Krajowej Rady likwidatorzy TVP i Polskiego Radia. Nie udało się uratować w Parlamencie Europejskim polskiego przetwórstwa rybnego i wędzonego łososia. Deputowani nie zgodzili się na odrzucenie przepisów dotyczących wymagań higienicznych. Nowe regulacje wprowadzają rygorystyczne wymogi podrażania ryb przed pokrojeniem. Sprzeciw składała europosłanka Koalicji Obywatelskiej Elżbieta Łukaciejewska. Jak stwierdziła, nie wszyscy Polacy zaangażowali się w obronę. Ja chociaż mieszkam na Podkarpaciu, z moim zespołem, proszę mi wierzyć, robiliśmy wszystko. To była wielomiesięczna praca nad uświadamianiem, przekonywaniem, nad walką. Nie udało się przekonać większości europosłów. No dzisiaj polski sektor przetwórstwa rybnego czy przetwórstwa łososia będzie mógł wystąpić do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ale cały czas piłka jest w grze. Przedstawiciele grup politycznych zwrócą się do Unijnej Agencji Bezpieczeństwa Żywności, by wydała swoją ocenę regulacji. Komisja Europejska, choć powinna, tego nie zrobiła. Na koniec przestrzegamy przed kleszczami. Zrobiło się cieplej i lekarze oraz leśnicy apelują: uważajmy. O tym, że łatwo je złapać, przekonali się spacerujący po puławskich lasach. No przed chwilą właśnie dwa zobaczyłam, także trochę się przestraszyłam, bo to pierwszy rok mojego dziecka, dlatego wracamy do domu. Miałam tą nieprzyjemność, ale wszystko się dobrze skończyło. Ja zauważyłam, że mi po prostu spacerował po nodze, pod kolanem. Takie swędzenie poczułam. Kleszcze przenoszą wiele groźnych chorób.

wilki, man. You know the opposites. Uważaj na wilki, man. You know the opposites. Uważaj na wilki, man. Zgapiłeś. Ale wszyscy razem, no! Co jest? No razem! Razem! No co jest? Raz! Cia! Może posłuchamy, co tam się dzieje, co? Jedzenie spod pasu. Ja teraz popierdziałem i pojechał, nie? Jest 15.13 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Michał Jakubik. Dwa lata temu, 11 kwietnia, dotarła do nas bardzo smutna informacja o śmierci Jacka Budynia Szymkiewicza, jednego z najciekawszych polskich artystów alternatywnych, poszukujących XXI wieku. Dzisiaj odnotujemy ten fakt i jeszcze na koniec audycji pojawi się Grupa Pogodno, oczywiście najważniejszy zespół Budynia i w ogóle w najbliższym czasie proszę się spodziewać więcej nagrań Pogodno i Jacka Szymkiewicza. A teraz przechodzimy do płyty, która jutro będzie obchodziła swoje piąte urodziny. Zespół pochodzi z Dublina i nazywa się Fontaines DC. passion loose from you, so ungrateful hands as it stands. I'm about to make a lot of money, gold hats in the pan. None can revolutionally with selfish needs aside as I cried. I'm about to make a lot of money, gold hats on the side. Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real? The winter evening settles down, the bruised and beat up open sky. 6 o'clock, the city in its final dress. A little gusty shower wraps the grimy straps of withered leaves all about your feet. And then the ringing of a twitching hand. 6 o'clock, 6 o'clock. Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Pull the passion loose from you, so ungrateful hands as it stands. I'm about to make a lot of money, gold hats in the pan. None can revolutionally with selfish needs aside as I cry. I'm about to make a lot of money, goes around and around and around. Are you for ya? Is it for real for ya? Is it for real for ya? Is it for real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Od kilku lat post-punk znowu modny. Między innymi za sprawą irlandzkiej grupy Fontaines DC, która debiutowała przed 5 laty płytą Dogrel. To była piosenka Too Real, oczywiście właśnie z tego wydawnictwa, a teraz przechodzimy do płyty, która okazała się dokładnie tego samego dnia przed 5 laty, a mowa o płycie duetu The Chemical Brothers No Geography. Free yourself, free yourself, free yourself, free me, dance, free yourself, free them, dance, free yourself, help to free me, free us, free yourself, help to free me, free us, free yourself, free yourself. Free yourself, dance. free us, free yourself, help to free me, free us. Free us. Free us. Free us. Chemical Brothers, but in no geography, free yourself. Płyta sprzed 5 lat, a teraz nagranie sprzed lat 10, a konkretnie Artur Rojek ze swojego debiutanckiego albumu Składam się z ciągłych powtórzeń. Tak swoją drogą chyba pora powoli na trzeci album Artura. Czas, który pozostał. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Na zawsze.

To była grupa The Veil z płyty Sun Gangs. The Letter, tytuł piosenki. Z tego samego okresu Bad for Lashes, czyli Natasha Khan z przyjaciółmi. Płyta Two Suns, jedna z najważniejszych w całym jej dotychczasowym dorobku. Piosenka ma tytuł Daniel. Natasha Khan, czyli Bad for Lashes z płyty Two Suns, to była piosenka zatytułowana Daniel. Jeszcze jeden utwór z tego samego okresu, ale zupełnie inny klimat. Płyta Fork in the Road ukazała się 7 kwietnia 2009 roku, a artystą, który ją nagrał, jest Neil Young. Send a song. Just Singing a Song, fragment płyty Fork in the Road, śpiewał Neil Young z zespołem. Teraz cofniemy się w czasie o kolejnych 15 lat, w sumie zrobi się 30, a to dlatego, że jutro mija równo 30 lat od premiery najważniejszej płyty grupy Hole, Live Through This. Courtney Love w roli głównej. And the sky was made of amethyst. And all the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say. Violent, more violent. Yeah, I'm the one with no soul. One above and one below. My last day. Mine is forever. My last day. Violet to była grupa Hole z płyty zatytułowanej Live Through This. Co prawda oficjalnie kompozytorami i autorami piosenek z płyty są Courtney Love i gitarzysta zespołu Eric Erlandson, ale według Courtney Kurt Cobain jest współodpowiedzialny za niektóre kompozycje z albumu. Teraz kolejnych 10 lat wstecz. Mamy rok 1984, kiedy to ukazał się album grupy R.E.M. Reckoning. Tak brzmiała grupa R.E.M., zanim stała się sławna na całym świecie. Druga płyta grupy Reckoning, rok 1984, piosenka So Central Rain. Pora na najstarszy utwór w dzisiejszej audycji, 55-letni. Lay, lay, lay, lay, lay across my big breast bed. Lay, lay, lay, lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day,